Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat. Egunon deneri, ongi etorri Hunki Jin gure bazterrak emakizun untan Euskal Irratietan. Hunki Jin, Maulen baigira, Siberoko hiri nagusian, Maule lestare merlitekela ikusi dugu, benan egun denak labur biltzen dira. Mauleko azken itzuli untan pertsonai baten ezagutzaren egiterat gomitatzen zaituztegu denak, eta hau da Louis Daviton. Ezaguna izan dena trompeta jole bezala pastoraletako musika taldeetan, baina hori baino hainiz gehiago dela Lui ikusiko duzue egun, eta bo, Maule hiritik, hiri erditik errangin ezake bazter pixka bat haren ikusterat joan gira. Horretarazten dugu ere orain arte Maulen gauza hainitz ikusi dugula, eta lestare bisitatu eta peko arruatik joan gira joanten aldian Maule gainerat, eta han bereziki, Siberoko sindikataren egoitza edo parlamentu berezi hori ikusi dugu. Siberoa, behar bada, republika bat dela nunbit ere horrek ikusten daukula. Baina ikusiko dugu ere Louis Davidonekin egun lan mundua, eta lehengo Maule, eta ere bera erle zaina baita. Erle mundua zibiliko gira, beraz, pixka bat dena nahaz mahaz. Eta lehenik joanen gira Mauleko bazterretan Louis Davidonen egoitzaren bila, ez da esean etxe batean bizi baita malda batean, eta ez dugu egan astapenean, baina Siberotagaren entelegatzeko, ongi konprenitzeko ere, mankizun untan ikusiko duzu, badela mami arras polita, eta bereziki bai bereala entzunen dugun andere horrek espikazioinak emiten dauzko, nola harrapatu azkenean Louis Davidonen etxea. Eskerri ma duzu, ikusiko duzu jaitxiko zedeko nasek badizu eskerri etxe kontraren blu, eta ko beste bat behikoa egenik balku batek eta hori ez bat errenko jaun hi jaitxi, mena fi, ze bat duzu plastiko duzu. Eta geho bat duzu eta zeak, erlik. Eta ma duzu bang bat olaxe baztegin, bang bat justekin txotxot. Galerian sagarondoak hainitz ugari dira, eta bereziki Maule hor sartu gira hor etxe batean, hor Louis Davidonen egoitza bilatzen ginoela, eta sagarrak hornek egiten ditu, sagarondoak baditu, eta egeran jastatu geroztik zinez honak direla erran behar da, eta sagarretaz pixkat haiko gira, eta beraz gizon honekin. Yes. sagar mota bas. Bai, bai, bai, ez bai sigarri. Eta lan egiten duzi, ez diga horrekin lan egiten duzi, ala aparte. Eben beha dizi egin, hau gehi haien egin dizi. Bak izi zer den zumait kartielka izanak hamiatzen dizi. Bai. Fanzua bat izan etxen bat izan aita eta zertzen betzen grefatzen betzen zuha intzen hanik. Bak bat izin zargizeko da izan, zargizeko sagarra. Amania hamezen hantizine betzen. Eta beste egiten dizi biztan usia. Biztan usia, nik halatzen. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Bon, bon. Un jury pea. Que lo sagarra, sagar doa egiteko, ala jateko, ala do... Ah, jateko, teko... Bae, sagar zuz egiteko. Geo pihuriak, le gi, pihuriak izi herriko esgarrazek egin zutian. Sagartze hanitz galdu zian. Bihuria gana iduk miura, edo miura? Miura, miura. Bihuria. Pihuri edo pihulia. Baiteko, baiteko, pentu bat ez zizina restarten, sagartzeik. Lehen bat zuzimen dago, ekratu dut ez zizina boa intertenizan tola zuhain ziketa. Oia gehasten dut zendiko, ho? Bai. Bat zuzim perioda eosten genizan bat zuzim eosteko. Sagar. Beste gaitza hanizu bezala, dago. Jundiek hamiatzen duzu. Gero erosten da supermerkatioa, no? Nei, aizago duzu. Zik, txik emaiten da izi sortaldi alat, zerlest, ewi. Nei. Tua hama pindu zuzun. Kartier untan, pixkat, baster ziste, foi, etxe berria da? Etxuzen hanitxe gainen. Zama, haniz noiz egin dira etxe horik. 1913. Ah, berro urte. 1913, heben txartuko, 1913. Biatu behar giek edo nire behar. Ah, batze. Eta nok entretenitzen du? Batze handia duzi, hori zuk dituzu lan armen. Baina egitezen jartzen, oi. Mutzartzen dugula behar jarra minu bat. Eta uraren eskazia izan da, eren? Ura behar da? Gipatuzi gitu hibot, hozik, ez dut ikatzen. Ah, xantza hozik. Gipatuzi gu untxe egin, ez hilua. Ba, benar. Bat izigu hurra menar. Asia ida, ba, hemen da. Eta horra rapatu dugu Louis Davidonen etxea eta berak berez bizia pixka bat kontatuko dauku eta eskola, hor denbora eta gero zebilakatu zen ere bere hala eranen dauku. Zure musika tresnen lan duzu? Ah, bo, onto! Saldia? Mintzatuko zia bini bat, hali. Pule toa gati. Egira, maule eta zari gira, mauleren itxulia egira egiten, mera, ostateak, industria, baizu plaza, etxen historia eta pixka bat, ondian. Maureta, famatuak baitira, zu bezala, pixka bat? Ba, ni gaixo... Ha, zu musikan ezaguna zira, pastoaletan, ez da... Bai. Zer jortzen zinen, zer musika egiten zinen? Trumpeta? Trumpeta, bai. Bo, ikasi nia gazteik, musikal, henik... Ez armadan, alere, kleona ez da? Bai, han, nia ontsi nia, armadan, bai, musikan. Atuat emek joan errean, bordelen. Abo. Horren han ikasi nia, segur maulen beste-beste edo... Bistandara. ...baita jabue, han musizien turnik behitzen. Bai. Eta geho ordin, bo harta egilan da, geho... Ba, grupa txipi bat eta montatu ginea, eta gazten artin, eh? Dantza musikaiteko? Bai. Horri nia ontsi ginea, bo ez luzez ez, geho ni zunu nia lan ilat eta maulek zurumena baiun alde hortat. Eta sortzez nagoa ziraz? Maule gaineko. Gaineko, mauleta. Maule gaineko, bai, mauleta rapiro. Aita eskaldu nia eta geho erdi biarnez. Bo, ala, nara. Larroik. Ikitzea mitikile anguzetik zantzina. Eta ordin, ama hua euskaldun eta... Ikasi uzu biharneza pixka bat edo? Ba, hola entzutez bai mena geho ikasteko. Auhergundia. Euska patikatu. Ba, euska batin euskaz, bestin frantzez eta geho maule gaineko kartier txar hortan. Etxea espanol baizik gana. Ordin, hu espanyol ez han berriz eta oh. Egin eki hazu behar nula izan eskolan. Egeo eskolan ez zizia difentziak egiten zen eta oh. Eskaldun ala espanyola. Txada, txe, oh. Ni kolezun egon nekor eta apetzen kolezu horta. Ordin han bu, txea libertate handik bena, jale mintzatzeko, zera manea pu. Geo kambiatu zitea minio, zera gimena, bon. Ordin, ordin eta geo maoli pu zun bai, eta... Hamar bat urte, eta ordin muzika hemenko muzika utzi. Eta gero Baionako harmoni hortan sartu nia, eta gero muzika banda horietan. Aberastu, zure jakintza aberastu behaz, eh? Ba, mini bat hemen eta mini bat hor eta gero han... Eta noiztik Maulen bizitzira edo, bo, alastu? Gero eskuntu egintia, eta eskuntzeko zea, bo, familia gaizki zuiten mini bat, ama galduik eta aita, bea eta bon, hori Maulean hain zara arzin. Eta Mauleat bongio arazin, eta egu ezkuntu. Eta Maule gainin bizitu luzaz bai. Eta ze ofizio zenien ordean? Plombie bezala, plombie zenga. Plombie zenga, ba ofizio edera, bera da ofiziale. Bai, iba intzen lan ina. Hastapenean aipatu dugun bezala, pastoraletan haizan da Louis Daviton, bera lagun bezala zuela, Lucien Afioz, hau, garde republikan horietan Parisen egon zena. Eh? Bon, trompeta jolea nola ikasi duen eta, ba, janen dugu frantziako armadak badu bere eragina. Euskal musikan eta funtsian, si beroan eta ere pesta berri nor diren jantzi horiek, Napoleonen armadakoak edo berdin, erreten da ere emezortzikaren frantzes soldadoen erresimendu horietan ziren dantza maizu horiek omen Siberoko dantzak ere moldatu dituzte la partez, baina ez gira gehortan txartuko. Are, pastoralaz ere bihitz Louis Davidonekin. Naiz hasi zia pastoraletako musika horrekin, edo? Gazte? 1990, Lucien Afiozeki. Ah, lehen zinazten zitea gehu, zia urtoz pastoralik, eh? Ba, bosprasei urte gaiten zia pastoralik gabe. Eta gehu hasi zitea Miskullin, Maulen, eta ba, herri tipio etan horretan, urtoz pastoral bat. Aizra izan da zutako, ba, pentsatzen dut? Bai, hasi nina eta bon, bai, pastoral musiko, gehu. Luzeska zea, efe, ha? Lehenik defile hori mesatik lan da. Sartuko gira, hor txagatik zaude, pixka bat zaude. Ez. Eta hueko erreiten da, hueko pastoaletan musika komplikatuago da, beste musika berriak eta... Geo beti musikalek, eh? Ba. Mena guk eta musika tradizionela miniot egiten guenia. Fioz hori, hoie, garde republikan jauntxik. Eta, bon, horrein, arrezin zelaik arretretara atunat. Bon, Afioz, berazen garde republikan, hori? Bai. Eta ene ber musikan egon ikia, bordelen. Bai. Berzea egin gina eta, bon, horrein, izagutze zol eta... Egun hon handelia. Bai, hau, txekendeia. Bai. Erleak hainitz aipatzen dira denbora hauetan, hauen bizia, desagertzea, etorkizuna, postoindatzeak, erleetaz ahas aditua espezialista dugu Louis Daviton eta funtsian berak eranen dauzko gauza frango. Erleak nola hasten ziren bere sortetxean, nola orain ere hasten dituen. Eta noiz hasi zira erle zain edo betiko gauza izan? Bai, erle istoia beti nik ez egute jatetzen zen eta aite eta meke bazutia erlik eta haien aite eta meke eta geho mentu dut, baina geho azteat ez egute. Jakitate berezia da, erleena eta ez da... Bai, gero geho, nik txipitik eta han sortuik erle haien artin eta... Ez zinen sistatzearen beldur edo. Naturalki, bai, nite amaite duzukik. Besteke ez dute maite nune baita mena haur izalaik eta geho alerzik nina pizu moen mena harinko skui bat geho digo bikatartin edo hola hantuik hor bizpa hiu egunez eta landiro zada ui horren eskolat behar zela izun hola desforma tuik eta karnaval han denboa beti eta ordin halke bai eta bai seitzezo erlekin ari zira edo beti hainak erleki, eta geho bon lehen preforzta guntia muda zahari la meni bat, ko bain zahareki lauta uleki eginik ala ze mihimen ze eri bat eki han bon, hola zian muda geho hemen maulen zia ko bain modernu itek Eta entzun dut, behin entzun dut erle kafiak egiteko erabiltzela behi gotza bai, lur holi edo gotz edo biak eta melanzatik, eta ordin untsa handu iba bezala egiten nien, kobain handu. Eta geho ebia izela egiten hori. Fen beharin aterbu txipi bat egin, hali egatze. Gero, oiko erle zainak ez dira nigarrezari, benen kesu dira biziki, eta erleak pozoindatua direla, eta... Bai. Eta ze nola ikuste duzuzu, kori ikuste duzu? Oiko sentiketik lehen egola siabra peprez, mena beti maraka sentia. Sekura konten. Ahazuiak bat dira, ez? Eta geho behi dinak edo arez, erde, zer nahi, beti bat zerbait kontrari ezeko eta ez konten dizateko. Laborari entzatola da. Bai. Bena, erde zertzi laboai zerbait kamini bat, eta ofizio. Horrein epu, boni aitet, tamek afe amak aldugin janik gazteiskaik eta aitak kontinuatu ziatek egon muda zaharila ba etxia habo xantzatu perioda batez eta abandonatu ziak huesa hartzia ibuz eta eritzen betira ere erleak batzutan edo ba lehen eba ziak egon istoi erleki lehen ere eba zen eta zeba etxia huaiko puzuoko bezartin ziak puzu lehen batzetan eta hola zik ustuken behar huai dela muda berri puzu ezarteko beti izan da guiko baginia terren puska bat eta batze geho bine beze eta frutatze paketopat eta ahitak egizu aiziabean zilfatazegi han zilfatazen hori egemendioan handina bai, puzu ezarten eta bitriolatzen eta hola hori lehen ezea puzu eretiko ez uaiko maneala zen eta lehen egizua labuai bat egizia hamar bat behi uai bat egizu eta ez tegia zumat eta arez berga iza eta hafen kamiatu itekzea, kordin kabale jabu eta itarzun jabu, prefosta. Oaiko mudan ez duk bat leheneko zea, mena eraiteko manea erleki ebazia komedia eta geho etxutia leheneko kobainako uai egun bezala bizitatzen ahal. Oaiko kobain berri hoik. Aizatuko, hebria, kadre li batutuk barne eta geho, gona he batuk bizitatu posibletuk, mena lehen egin deuze bizitatzen. Horri erlik, unxa bat ziren, agezia bai eta hatu dunagatzen zielaik eta askarki. Mena geho, eitzen zutia, eta eik zielaik, behantegi horri. Negiako hotzak zielaik eta hotza partida zutia. Bai, mena hotza hanitz huntzia, justu. Negia eta markatui delaik bai erlentako bai eta gero sentiantako bai mentu dut bai ez duk xarruko da estrakik dut eka meni bat mamutza horiek denak hiltzen eta bai ordin umitarztun edi lehen txai handiena umitarztun ez die maite zego negikoa usu umitek eta ez hotz pu eta ordin ekitzen tekerlik eta gero deuze jateko akitzen eta gero hiltzen mena gero zeak puzu horiek bai horiek bai desgate egiten die preforta. Mena geho bai lozer berri horiek Oie, zer gaitza duke, desgat egitenik. Mena, handiena, zea duke ebru kukuso varua hoi. Horretik eta danzek handienak kobanin. Eta erlik egio eitzen duke egio eitzen. Zertzen, virus hanitzatzen maiten, virus hun batuk mena gastu ebai. Horren virus gastu, usuki biltzen beti kukuso txar haigi. Eta asiatik heldu den erle edo listafin berezi hori, frolon asiatik bai, edo, bai, bai. Hemen ere agertu da edo? Aba hoi an 80, dago, an 2008, 2009, hamar urte, ba. Heldu zia, hamar bat urte, ba, eta kalteak karri ditu unat edo? Eta nik lehen habia atzamenea hor maulen erle kobain ze bat, betetan maur gaineko kartielin. Eta ham erre kobaina egin kantin justu habi animal bat, masina labeba bezan handi. Egin ku huen erren eta gio... Beren egoitza egiten dute, berek eta hori da. Abai, habi eder egiten di, eh? Ba, kabale, zehatek, eh? Negian irauteko eta, eh? Bai, mena gio negin hilzentek, eh, denak, eh? Baina, ere batzuk bizitzen dira. Bai, erreginak, erleta metala. Erregin hoik eta zertzentek urdatzen granein edo, ez egea, lurpin, zilotetan, zuhaintzahar batetan, behupin, eh, negin egiteko. Eta gio, bat beha hastentek, habi egiten, lehenik egiten dik habi eskopat behak, eh? Ping-pong zerba bezala, pelotau bezala. Handi eta gero han hastenik habian egiten, habia zelur egiten, erruten, haien eta soñatzen, eta gero sortzen delaik behala habia handitzen duk balua bezala. Eta gero balua handitu nun hola, ordin bat hume hanitz. Egeo habo eta habia ordin... Gerta handiago. Hai, ordin. Makatu erretzen dut zolarik erle kobaina erle kafia gana duzu. Erle kobaina da hori da, kafia hori da. Bai, bai. Xoriñoak kaloia tristarek kantatzen Xoriñoak kaloia Libertatea zuñen etxerten Ikampoko xuria Shit. Zubiliaren boz edera eta musika entzun dugu hor Txorinoa Kaloian libertateari egin den omenaldi ederetarik behar bada Kaloia horietan nok bizi nahi du, xoriek ere badute beren libertatia eta zun ezerden, zoin ederden libertatia eta funtsian gogoeta horrek mundu guziko balio duela eta egungo denboretan gertatzen direnekin Kataluniatik Kurdistan erat ale, gogoeta tipi bat libertatearen alde aritiren gutzien zat horra, beraz emengira, beraz mauletaz eta mauleko biziaz erletaz ariginen noai Louis Davidonekin mintzatzen eta bo, adin bat baitu Louis Davidonek, oai bistanda gazte denbora eta lehengo denborak ere aipatzen ditu eta bo, bereziki hor mauleko bizia kanputar zonbat bazen espanyol frango nafarta kuntxian hor heldu zirela naule gainortarat jadanik ikusi dugun bezala alein jiartelekin Giteko baia mauletaz ari gira. Mauleko baiko bizia nola ikusten duzu kanbiatu da iniz, maule ere ez? Preforta. Nik maule gaineko kartiela segutu jat. Ne txar, zia. Txar, txar, mena, etxiko, txar, eta eta geho eskonfori bate. Zauzale. Hora, beraz maule gaina ezagutu duzula kanbiatu iko soke. Eta etxiko, txar, txar, pur. Eshatu foran mudelana manchu. Beza encharbena. Ale, hane goni bekia. Eta gue cie bestigu bezala zahra cia. Eta e cik cipi, afen cipi o eta ibasia, mena han familia handik basudia bisi. Eta gio haur hanji basia. Kartielin han bain mauleganiko kartielin. Ejan duzu, hasta pinen, espanolak frango bazilela hor, eh? Bai, espanol han izintzia, eta mauleko lantegi espartina zertzea hor, eh? Lehenik hor azutia sazuen egitea, eh? Udan, negin, eta gio, ara espanela juten, eta ara jiten, eta horrengu han espanol haien arti inguntia, konforik etxea, bate, etxetan. Etxea, gaxu, komitate bat. Lana, noiz zuten lana, udako lana, la negeko lana, edo... Bai, eta negin egiten zutea stokak, espertien stokak, eta udan salteko. Horin, uda zelaik ara juten zutea, erdi laboai betien, sumait eta espanian. Hori gira, ainarak deitzen ziren, emazte, neskagazteak ziren gehienak, ala gizonak ere. Oh, bietak basia, eh? Eta gero hemen plantatu zitia, meki, etxe zahra jeten, konfori bate gabe. Horin erraiteko difentzia leheneko bizitzi eta guai, gaixua, guai, nurek ez saldeben bat edo duxa eta komitate etxien barne. Guk behag egunea ez hurrik, ez elektriztateik, eta komitateik batzien erdien kabanasko batetan. Horien haber zea zuen, uda ala hotze, negin, ala, etzea beste ezteik, eta konfori bate, horien, sahatu, berzelaik, eta gaisua, etzea komedia droli zea bai. Hemen gok etzituzten maite, behar bada sobera, kanpotik dinak, bakizu beti stila hain maitatuak, eta bora, ala, untsa kamatu dira. Lehen, ez dakiat, mentalitate hoi kambiatu duke uduzitak. Gentia praue kostumatu delaik, gaizigutiki kontentatzen duk. Eta gio, habu badilaik, eta gehu beti habu, eta bizitzi hundilaik, ordin, ordin krepa utzen duk zentia. Eta ez duk habu uaiko, uaiko, zu lehen hunen zutia zentikara bizikletaz, bizikletaz zilei, zinek. Gehu hunez, zu zerna izente zometen, maulik ganeko kartiel horretan bezala, ordin beti blagente, informazio nikola bagentia, bagentia, spetzen, ez radioik, ez... Horra, hemen gira beti, gure bazterrak emakizunean, Louis Davidonekin, xiblotarez hain ezerki mintzatzen zaikunarekin, eta bon, bere bizia eta kontatzen dauzku. Eta bai, ikusten dutzu, lehengo lagunak, maule gainien, ostatu batean, bai, bai, afari bat, edo, hau hori zerbait ituzi, ala. Txipitu iduko bai, hanko kartiela, eta etxik justu, bazitea han familieli bat, ha, dozena bat jente han, dozena bat haur zumaitek bazitea, eta etxik txipi, Horren han egin txofaxe beharik, kamean... Behotzen zen. Bosparzea izazpi, sortzi, jente bazen, txofaxe behin, radiatoroikoak tantzatuk. Horren, horren, guai bat, guan azumait hanbizi, eta geho, mudela kanbiatu zia, axelemek heiltu zielaik. Mauleko kartelin, ez axelemek spizten bau, sortu zidea, dan izanez duzantu. Eta huk egin zitelaik mauleko neko... familiak, handizenak, hajun, lozuman edera itat, beri-beri eta. Trasian hau. Etxe zahar gutzik, eta etxe zahar huk emeke-meke hüztu zitea. Eta hüztu nun, nahi, bai, ara biziazi eta, bon, hanko, txeko, jaunako nausik, ara beriazi, egatzak aregin eta emeke-meke kartiele zertuduk. Mena geho, gentia gutituduk. Oida, gero... Gentik hantik zunik. Lan eskazia ere eta, oida. Eta bai, eta gaztetan, okay. Gaztetan, bon, mauleko lantegi hoietan bazia gaztentako eta hoentako lan franko. Mena, gaztek, gaztik, zutia beti sobelak eta zino hoietan eta hori handi zuten zutia, paizea eta... Lan hobia eta... Ki handi hoietat. Bizi hobi bat zen. Eta bat zuten bat zuten zelaik eta geho berrik... Lagunak endo gero. Oh, bide hangi unsakutuk eta... Gero zuk, hainitzen, ezautu zu, mauleko plaza, nor behelian, hor pilota plaza ondo hortan, hor zera ibar trinketa eta ezautu zu. Ah, bai, bai, bai. Hor baziren gazte miltoki bat, eta... Gue gazte denboan, dantzin bat. Dantzin bat, zeat, La Garona denboan. Eta jo, huk galdutak, jentiko horre emantzue hil eskaik, txekondei, bueno, bizitak, mena, bestiko zun, eta jo, muda e zundak, zena hirak. Eta geho lehen muzika hama hine astoz. Neskene egun eta egentetzat. Edo besta egun ez ez hola. Han hartzen zinen musikan? Ez, hanen ez segura zehen txik. Geho muzika aizuek eta hola suportatzen zehia. Mena guai gaizu, jendik ez deuzea bo suportatzen. Tribunalen eta hauzi batu egin. Ah, mena guai, han haste maiz muzika egiten. Gai herdi eta ala... Kendela trompeta jotzen hori azkarra baita hori. Ah, ba, ba, hori din, soik, hori mudak kambiatu. Jendik guai ez dik suportatzen bermane ala. Gaiztotzen da jendia. Lehen, gyti ikibizi intzen eta nula juz, pibe, gunten gundia, egin ja. Eta irri egiten zen ere gehiago. Ba, ba, ba, eta jendik kantatzen eta muzika, eta go, gu egiten gilako. Ze, txonu, mauliko kartiel batetan edo, herri txipo egiten. Eta jendik guan dantzan eta kontent, eta fini hartio, muzika. Hane goiten. Huai gaizua, izin azten haldek eta zer nahi muzizien. Bo, jentiko ostatin, hana ringo zainak lotuik ameni bat amantzul urin. Ez antik pu jitzen eta ordin muzikaitzen haldek behan. Ba, nuen tako. Ordin ez du, hoi ez hoi nula kambiatu den. Ordin, huai ez di, huai ez gau, hoi ez net. Huai ez DJ, dis jokeo. Bai, wala, wala, wala, bai gau. Se una de que simple ta basta que vea que tiene música le dimos pues ahí me siente ta esta que música que sentí es ya delicato Hori musika ez behin, net, tren bine, ba, jale juten zaitzino. Perfeta izan behar, oi. Ja, ja, lehen, bobo, ja, jendia, bo, fen, bo, hola, gue bizitzia. Bo, bizitza polit bat ere manduzo, gitsa uskiz. Amen, ni gazten zala, kaur den bon. Kartelin, bazea, best, ala, eri kipin, mauri kantina, ala, eta gio, inbe hat juiteko, eta gaita eta mek, ba, haka, haka, bon, badak, hemen okupazion etxen, ala, bine berze, hartan, beti han trafikan, hemen hatxe minio, eta ikaiteko, eta gio, ardua minio bat egiteko, bagunia han, etxea ardua, bordeleko, bai, ardu fijo edait, mena, hua datun gine, urtua, eta etxea, hua hain jostei pu. Eta horrein behar zehan lani nahi, kontent alez kontent. Nahi bai zuen eta adizkideki besta egitea, mena, txatzen behin, han lehenik. Aita mei, obeditzen zen, demora. Ha, bai, bai, bai, bai, bai, bai, disiplina, abu, zera, eta gero lehen, lortza egin zen, zekieta, jandarmen, ala, apez, ala, jau mea, ala. Galdu da hoidena, bai. Xuxen, bai, ez te kabo, errespetuik, ala, disiplina, egitea. Ja, da bo sentio bo, bo, no hai mote gaizki bizire ke bo sentia. Ba, se la so. Jo ve la reglava da al negozieta no de an contrario. Ba, io ordi so che den bo bo kaicina, urti ke bai eta ke beti va del cambio. Me na ke io va di mentio di bispaio e nurte. Cambio si è. Ma ba, beti va se. Ne, ene a mania ene a mine ama. Amak kontatzen zikia, hain bizitzin, ze kanbiok ikusi zuntin. Elektrika egiten. Eta guk, sekule gunila horako kanbiok ikusiko, zela posible. Aldiz gehiago izan da, bai. Gai, sua sekula, ara, ora batzen honaten, lur honetat. Ui, oi, oi, ja, ja, bena fe, eraiteko, ez koi ikuatzen. Lan munduak, usinek, atelierek, mauleko industria moldatu dute eta moldatzen dute ere oraino partez eta hortaz, mintzatzen zaigu, Louis Daviton berak ere hurbiletik hori dena ezagutu baitu. Bihar nola izanen da hori, pentsatzeko da beti zait berri izanen dela da? Biharko da? Ah, bai, bai, nik duzitak, bai. Ez teke, bai, jenti ez teke sekula ikuatzen, ez teke sekula saik. Beti nahi dik, zerbait berriago, berrik, ala, habu, ala, ordin. Ezin asia. Ah, ez teke aisa, jentien asetzi, eh? Jentia hola da, beti, bai, lehen bezala. Bai, mila libea, ebazten duk, mena. 2000 jabazten halbadak, ziren 2000 ukene hartio han batalena ikoiz. Eta geho huk ukene tialaik, ordin 1000 eta hola txina, eta seko ez teke zentia kontent. Kabale bat soe behi bat, soho bat etan, aseide laik kantine han egoiten dekan. Surtzia hori. Tranquil, mene zentia ez teke hola. Kabale debriadak zentia. Siminoak egiten geroztik omen hola dela, ez dela ere mediorik, mena bo, ez da tristatu behar ere. Mena, geho, bizitzen baiz eta Luzeska, bizitzia, jale kontendiz ikustez, ze gaitza horiko, kanbio horiko, eta geho, guai, erik behar sobe marrakazai, denboa ez dut pu sobea gastu, o batak, eta nurek ezpeitu gaitza handik, oa ikaiten di, aizaska. Hobeki bizi, hola sen zen oso. Lehen, agundia, ni jantzineko mauleko usina horten listabiden patogaz, bombai ni, notz. Eta han, xaxu, juiten zelikuntza, gaitzu, egiten gundia, astin, zenkanta, juzka, 60 €. Astian, hola. Astian, Hamar horren. Hamar horren egunoz. Eta laun bat neskan egun hartza. 54 € usu. El samedi apremedi libro. Eta hamar horren. Eta juten zelaik lan hanez bat zelaik. Ordin, 6 egun hamar. Eta baziren primak hola lan hain itziten zelaik. Ordin, uen suplementarek bat zelaik, ja. Pagatia ziren. Eta anvelopa horra zelaik astian finitzai, orain kontenitzen, Geo negia ebuz, ampletzen zelana. Eta ordin etziaz 60 egiten abu, mena 30 edo 35 edo 32 edo. Ordin zea peia txipituik zea, ordin geho etzia ez kompensazioneik, chomazeik ez deuze, haik berrin bizitu. Han juten zutia, charru egitea, bon, par exemple, a Lourdes. Lourdes atate, charru han, bosprasei hilabete zegoetan zutia, eta gio arra ziela ikunat, atzamaite marina, ajaska ez zia, lan atzamaite zino hietan. Horne han egoetan zutia, bosprasei hilabete berriz. Mena, eraiteko manea soik, nula eran, lana bazelaik hartzen hin, eta baikin etzela besteik hor, etzela... Langileak kontsideratuak ziren, nalere, edo irrespetatuak uste oso? Bai, no, nausi, bai, bai, beti, bai, eta gio, bai, mena ez behintzen kontent lantegi batetan, juten hintzen, eta bo, bihamen hin beste... Ba, bazen difentzia lantegi batetik bestelat, batzutan, edo... Bombaineko Elisabiden, izin, hoi, laue, mengutia hor langile, edo igantxeike. Horrein hor, hali, pakatzen zia, propiki. Eta besteke, behar bai, sigit, hangiza bena fe, o basea bai, difentzia. Eta basen difentzia, jeski, espartzin eta zapata egite artian, ala... Gauza, usina belian, tailer belian egiten ziren horiek. Bai, bai, bo, zutea le sandali, hor, espartin egiten zinak. Aparte ziren horiek? Bai, mena han, ni bombaen, ni atriben, izorin usina hartan, egunea, ze gauzea, de chaussur egiten, ez, espartinak, hor. Patogaz, fan. Patogaz, eta holako, bon, gauzea... Muda berri emni bat eta alavangarda bitzen, Elisabide. Armadako gauzak ziren, uste dut. Ah, bai, hoke egitzen zutia, bai, bai. Le Marcien, eta... Ola, netzen zutia. Detzen zutia, bai, Le Marcien. Arro da entako ordin, an Algeri, an izan zelaik, gerda istoia. Behartzen hain. Hata, egorten gunea, bo, milak apai, armada entako bea. Horren klient huna bat zutia. Eta gio, paizen ho, le chaussure André eta chevalier eta nako itentzen ba horiek komanda animalak zertzen zia hartzen horien lana bazia bai eta gio eta zuk esautu zu horretzen zira le trois etxe bak izo horien haien periodan nene hain lan nene ba ek espantu publizitatea iten zuten noi erangin ezake ah bai bai bai frantziako ingui egin edo hat edo nagatzen zia hunez Bimba, bamba, txina, etuai etxe. Hoinetako onak zirela, eakusteko. Eta bai, eta bai. Eta kamioneta batu, publizite, etxea publizite, guai bezala muda, eh? Etzen terri Mena Elisabide horrek... Abilazen, bau. Amiketan egonik zia, eta han ikasi zia, nore, eta han abantzin beti, beti. Miku ekantin. Horren, hantik ikasi zia, muda, eta unza... Unza junazi pu behan uzina lusaz. Geo xa hartu iskai kaminibat eta eitu zia. Eta uzina hua emeki ordin. Gero Italia eta gero bai. Gero iten ziren, bo azparnen bezala zapetak lusarako beti eta. Bai, bai. Behartzen inapresta afite ina beste bat erosi eta. Ordin. Italiako zerak. Eta azkenik, Louis Daviton epatu dugu bezala erlezaina baita eta bere etxen baratze miresgarri bat baitu. Horren bisita bat egin arazen dugu bururatzean eta zinez, jadanik nolako gizon hainitz ahalekin dena Louis Daviton hortan ere ikusiko dugu, bere batze eta perde hori atxikitzen du, nahiz, uda idor bat ere izan dugu. Armadako denboan armadako denboa zintzelaik ni uzin hartak zun nia eta gure zabu hara zun hat gaiztu bitzen ze langile gutiago eta bon hau siesa hartzen eta beste uzin eta apeprez berzea zia komedia ordin zun nintzelaik mentik armadan eta gure armadatek ilanda Bainoan lehortan, eta gure hamara bat urten bütun, hunat arzin, Eto ahi hemen bizi, biuski, bo, hemen egun segutik hemen aurrik gero. Hemen piskat bazter hemen mauletik. Bai, bai, hemen, ne tranquilo hemen. Ta zuk duzu muntatu, nola egan lan dari horiek. Kabana, eskotoi eta. Bo, erlentako egin ea, zen eta banana ondo bat, palmierak denetak bazo, hemen. Bai, bo, bai. Bai. Eko txiber dotazu, hazi, zize lan batu duzu. Bo, bo, gesu, hemen eta. Ba, mena. Aiteak me eta inbeazia beti fantasia eta beti aizia zerbait soik ikusten dut Lilipot hoiko hor. Haik egin dituetak. Ordin hargin tia, hargin manav, hargin meno habu, mena... Denak egiten sakien horitaik. Bai, bola, ordin ze horako, ze hoike. Tomate ganariak hemen? Etxe Zahara. Ah, bai, untxo plazatu ditutuk hori. Kizti, eginot ikuste, mena jaletu mato batek. Baren zo, bat zigaia ez duk net eta... Eta belagaz urduzu pikatzen, behar da, ez da gazuna, baina... Baina da hori, gero. Gugutu guai mude saharila. Pusa txipia bitu, bai. Izan, eket, desetori horta. Bai, adik, guenkar bat. Eta horrein bazartak hor dugu zen kapetan. Ba, hori, eta bazo itxola hori ere egin duzu? Horrein, bai, hori, lentako egin, ja. Ah, zaude. Aik, aik, ikustea. Erliak pausan dira, bai ez, edo? Hala, erliak barnean dituzu? Miak gulis ustenea hurratzen maitea pütsu horten. Pütsu hori egin hazin, ja. Eta? Eta... Agoartuik ez da gehiago? Eta gehiago deus, bifarba bezala txukuz jahan, solan eta. Gehiago berriz foraze bat egin egin txukun jahan debru. Zurtzie hoik zinazik, zabant handik beti, zumait. Gio, bak zer nahi hur hem eta, bai, aduze metazungetia behea, eta deuz atzame, ordin, bai, ikuatune. Nola gertatzen. Ordin, hoi, bazen, txar hoi ginea, zein, pütsu hor, hur, pütsu horrentako huraiki alimentatzeko, eta hor, hurik izpegin nina zaman. Ah, ba. Ordin, gutiero eta kiatunea, tu jo bat. Etxetik bildu hura, ba. Eta ordin, bora. Eta gero hau betatzen delaik, tu jo bat baduk pütsilataz, eta hua betatzen. Eta haikia bat zikar uzatzen teat, eta hor. Ahainak hasi behar dira, jateko eman behar zain. Bo, ez dituko delikatu ez, hoi... Kogi piske bat eta. Bo, ez dituko... Ez, jaten dira, maiten batek jaten dira. Mena, bo, plazean dako. Bo, hala. Begi zean dako. Hagi, hagi. Eze, bo, hala. Hene kobain zean ikuste. Ba, behartuko, fite gion behar gira gero. Bai, bo. Untsada, hemen barnean dituzu? Hai, haigo, lehenik, eko txikotaz. Ez dute... Ez dute bat eartzen, mene. Zabde. Ez dute sistatzen gehiagi edo, bai. Ja, Ah, ba, oso, hogei bat, kafia bat dituzu? Ba, dozen. Kobainak, eh? Bai, bada baiko kobain. Eta, bako txak emaiten du, urtean behin biltzen duzu edo nola da hori? Bo, behin beritan, dependentzen dik ze denboa den, eta denboak dik, komendatzen. Liliak biltzen dituzte, mendiak biltzen dira? Lili bat zer nahi urtoz. Mena gero denboa ez bada haitu, hotz, ebi, ordin, ebi edelaik, erlik ez dutuk egitzen kampo. Eta igua errandu zomezela, umitatea. Bai, ordin, bo, ongeo, jale erli, gugue kampanio joetan bezala, uano bizitzen duk, posible di, bizitzeko manea, fen, ez di, epu, ili, ene, ili, ez di, itarzen handik, soaniatzen batek aminio eta okupatzen, bon, Txiko ditugu. Eta ordin hoik. Bakean, hor, bakea horik. Eta hiten haite eta hemen hoi, kutsiko. Eta gue butiga, erle horietaik. Erle horietaik, esti egiten dure, kunatora. Ah, hemen duzu, esti... Eta hemen diaten, ene... Ah, zure... Kaban eskuboa. Laboratorioa egin ginezak. Bai. Bai, hitzan diadek, mena. Hafen, bola. Ordin, hoik... Ze usain hona, biztan da hemen ez da pasatzen ahal, hemen dik, bena. Bai, bo. Ahunek, badik, erimunaimetu, eskua dukau. Ba. Lehen egiten zen, Elizan otoitze egiteko eskua. Bai, justo. Bai. Eta gero, mueblen ankoztik atzeko eta... Zira. Ez zantzu, zerra bantenio, gero betik emilantzatik. Ordin, leheneko komainak zoi, badek bat, hemen. Hola, errandu zu mesela, behikakakin erudak. Eta zuzumia eta... Polita da. Horrein... Ez da hueko horik, jendeak badaki horren egiten, puh, hamiste urte gertaztik. Horrein... Horbarketo. Hola. Bon, utziko zitu. Hola, gue. Ebe, hola, soriona, piskata, piskata. Eta zokopatzia, plazera handia da, segura zare, eh? Ba, ba, bo, nik, asuboa. Hiltzen duzu edo, hola, bai. Hola. Bo, erazu. Bai. Eskertu behartzutu, tuai, batakit, gira sobera luzaz egoiten ahal. Bon, bon, bon, bon. Mi esker biziki, eh? Bibazu, eh? Ta... Zer nahi kontatu bat, eh? Ea veite uen. Hola, mil esker, Louis Daviton. Izen hori, nondik edo da, Daviton, izen a... Esta... Esta kiat, mentua, este xiberotar, este biarneze, mena aitan aldetik Daviton hoi. Esta kiat, mentua, anglesen den buan, a mil katzan, esta kiat, sumat. Espaldikoa da. Hori, anglesa kementzutia. Hori, mentua, lehen, izena Daviton gunea. Mentuaz. Davidson, hala. Davidson, eta guai, trumbatu duk. Artako noble itxura hori ebrengatik duzu. Hori gau Davidson, zin, behin, mehi hoietan trumbatu ikala. Notaki, are, uz dezagon misterioa. Bo, biba, biba. Eskrekan itx, eh? Are, bai, eskrekan itx, biba, eta honekin bururatzen dugu egun gure mankizuna, Louis Daviton bistanda bihotz-bihotzetik eskertu behar dugu, hainitz gauza kontatu baita eusku. Eskertu behar dugu ere Allende Zokarroz, gidari izan dugu, Mauleko bisitaldi untan, eta zazpigarren hau, azkena da, eskerrak beste mintzatu diren guzieri, Mathilde Baquet, Alain Riarte, Coralie Artano, Louis Daviton bistanda, Alain Riarte eta beste horiek denak gurekin egon dira. Ageria epatu dugu eta lestariko historia eta guziak, eta sagarondoak eta beste guziak. Eta horra, horrekin Mauleren ezagutzeko parada, hobildu baizik ez duguna bistanda, gomitatzen zaituztegu. Oinez biltzen Maule hiri ederjuntan, eta hartu ziste ere behar da, ez dugula gaineko gaztelu gotorleku hori epatu bainan. Hori denek ikusiko duzue, ikurina batekin hor Mauleko bizia Euskal Herrikoa dela ere kontatzen daukuna. Eta beraz, mil esker, usieri, eta entzuleak hor egon ziresten ere usieri, pazientzia bizka batekin, izan untza, eta berriz arte. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten usten. Orduan azten bainaiz, izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat.